Como todos los días, de martes a xoves, logo do boletín informativo da UNA e a quenda da entrevista local en Si Radio Porriño. Prestamos lle bastante atención aquí na radio o deporte local, de todo tipo, fútbol, balonmán, ciclismo, e incluso aquel que tal vez non ten tantos seguidores, polo menos aquí no Porriño, como é o boxeo. Para coñecer máis sobre este deporte, temos a un veciño de Chenlo, que é policía local en Vigo, e tamén boxeador. De feito, está a competir por ser o vencedor do Campeonato de España de peso medio. Él é Roberto Lorenzo, de 32 anos, máis coñecido no ring como Roberto Caroca. Bo día, Roberto. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, gracias por venir aquí a todo estudio de Si Radio Porriño. Esta mañana, teniendo en cuenta que trabajas en la quenda de noite, ¿no? Como policía local, ves un poco durmidiño. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, gracias a vos. Para nada, mí porque, no es esfuerzo. Porque además ves aquí a Frardo que te gusta, ¿no? Do boxeo. Antes de nada, enhorabuena por esa victoria que conseguiches este sábado no Porriño, ¿no? Una pelexa eliminatoria para acceder ao campeonato de España de peso medio. Contanos un pouquiño deste encontro do sábado. A quen te enfrontaches? Como foi? Sí, bueno, este sábado enfrontéme a un rapaz de Santander que se chama Iván González. En principio a pelea iba a ser con outro competidor, con un de Zaragoza que se chama Miguel Ángel Peña. O que pase que ao final non puido vir porque fastidiou unha man. Son cursos que pasan bastante no boxeo, que a veces vas a pelexar con un contrincante, non pode ser por calquer cousa, porque ten unha lesión ou polo que sea. Este a última hora fastidiou a man, tuvo unha lesión e non puido vir e falouse con este rapaz de Santander, Iván González, e pelexei con él. Este ten un récord en profesional que non é moi bo, ten dúas pelexas, tiña dúas pelexas e dúas derrotas, pero o récord que teñas en profesional a veces engaña moito, porque hai xente que se coida moito máis de cuidar o récord, porque colle contrincantes que non son moi bons en teoría para subir o récord e poder aspirar a campeonatos, e hai outros que non se preocupan tanto do récord e pelexan o mellor con xente boa e teñen un récord malo por iso, ou porque lle dá igual o récord e simplemente o fan por cobrar diñeiro. Este ten ese récord en profesional, pero logo en amateur é un rapaz que leva moitos anos e que foi 4 veces medalla de plata nos campeonatos de España. Xa empezou hai moitos anos, el foi campeón de plata no 2001, 2002, 2003 e 2004. Entón, como resultou esa pelexa para ti? Foi difícil? Foi máis ou menos fácil? Para min, personalmente, en profesionales, eu teño 5 pelexas de profesional. O que pase que antes de profesional hai o campo amateur e o campo de neoprofesional. Por iso, antes de entrar en profesional, tes moitas máis pelexas e moito máis bagaxe. Este rapaz leva, como decía, 2 pelexas de profesional, e para min de profesionales foi o competidor máis difícil que tuve. Sí, o sea, é unha victoria que te supuso un... Para min supuso unha gran satisfacción e realización, orgullo propio haberlle ganado a esta persoa, porque ganarlle a unha persoa que foi 4 veces medalla de plata no campeonato de España, para min, desde logo, é un orgullo. Pero ti és policía local, como mencionamos ao principio, que foi antes, ser policía ou ser boxeador? Bueno, eu empecé a practicar distintas artes marciales antes co boxeo. Eu empecé practicando kickboxing e empecé competindo en full contact hai moitos anos antes de... Bueno, a competir empecé despois de entrar de policía, pero a practicar empecé antes. Para que non o sabe, contanos un poquinho que iso do full contact, do kickboxing. Bueno, eu empecé a entrenar en kickboxing, que é unha modalidade das artes marciales na que valen patadas e puñetazos. En kickboxing valen de dar patadas nas pernas, ademais de da cintura para arriba. En full contact vale dar patadas e puñetazos, pero de cintura para arriba, non valen patadas nas pernas como no kickboxing. E despois en boxeo xa solo son puñetazos de cintura para arriba. E por que te interesaches neste mundo das pelexas, do boxeo? Bueno, a verdade é que non sei se os demais lle pasará igual ou non. Eu empecé por casualidade, empecé porque me gustaba aprender, saber máis que nada. Empecé practicando por iso, porque me sentía realizado aprendendo, e me daba moita satisfacción pois saber practicar arte marcial, me daba moita seguridade en mí mismo, e te vas metendo pouquinho a pouco. A medida que fun aprendendo, pois vía que sabía máis, e despois che empeza a picar o gusanillo para competir, para medirte aos demais e saber realmente o que sabes, e te vas metendo pouco a pouco. Ao final empecé a competir, ganei un gallego, despois compites e ganas outro, despois pois ves que estás ben e vas ao de España e así vas crecendo pouco a pouco. A semana pasada entrevistamos aquí neste mesmo estudo a Javier Rodríguez, que é un policía local do Porriño, que ganou 4 medallas no Mundial de Policías e Bombeiros en Nova York. Sí. Un mundial no que tamén ti participaches, non? Como foi, con un resultado bastante positivo, non? Como foi ese mundial no que participaches? Sí, eu fun ás Olimpiadas Mundiales de Policías e Bombeiros en Australia no 2007, e Javi tamén había ido comigo. Foi unha experiencia extraordinaria, foi unha experiencia increíble. E nada, ali ganei a medalla de ouro en boxeo, e Javi tamén había gañado varias en Australia. Bueno, el foi a varias Olimpiadas nas que gañou varias medallas. Para min, igual que para el, supoño, foi un orgullo haber ido aí, competido, verte no medio de tantos competidores e haber gañado. Foi unha experiencia increíble para min. Só mencionates hai un anequiño un pouquiño a túas victorias, pero recórdanos un pouco máis esas victorias que tes. Bueno, eu empecé a competir en Fulconda, que ganei varios campeonatos gallegos, teño 4 ou 5, 4 creo, de Fulconda. Despois teño 2 ou 3 subcampeonatos de Fulconda, despois campeonatos gallegos. Despois fun a 2 de España, pero aí perdín nas eliminatorias porque foron máis ben experiencias para ver como funcionaba o mundo ese, para ver a xente que había, porque non tiña moita experiencia. Despois, no 2007, fun a Australia e gañei a medalla de ouro en boxeo. Despois, o ano seguinte, gañei o campeonato gallego de boxeo amateur. Despois, o ano seguinte, fun a un campeonato europeo de kickboxing de policías e bomberos en Valencia e gañei. E despois, empecé de profesional e gañei o campeonato gallego de boxeo profesional. E tamén fui un campeonato de España de boxeo amateur, pero aí perdí nas eliminatorias. Basicamente, ese é o meu palmarés, ¿no? E agora o próximo objetivo é o campeonato de peso medio de España, non? Cando se celebrará? Sabes esa data? Non hai unha data prefixada para o campeonato de España. Normalmente, cando o teña o bagaxe necesario de peleas en profesional e de victorias, porque tens que ter un bagaxe de peleas, un mínimo de 6, con máis do 50% gañadas. En teoría podría ser eu espero que sexa o ano que ven xa, que me poidan poñer de aspirante ao Campeonato de España. E veste con posibilidades neste campeonato? Sí, preparando adecuadamente, sí, porque para poder gañar o Campeonato de España tens que preparar a pelea con moito máis tempo e máis concienciadamente. E como preparas esas pelexas? Simplemente pelexando con outras persoas ou tamén un adestramento físico intenso? Supoño que ambas as cousas, non? Claro, ambas cousas. Para preparar o Campeonato de España, desde logo, tens que facer unha preparación maior que para unha pelea normal, porque cando un aspira ao Campeonato de España ou cando un defende o título do Campeonato de España, sempre o prepara moito máis a conciencia. Igual que se vas a un campeonato do mundo ou vas a preparar con máis conciencia do que preparas unha pelexa normal, o campeonato de España é o mismo, fai falta máis preparación física e desde logo máis preparación psicolóxica. Cantas máis pelexas fagas, máis preparado psicolóxicamente vas a estar para afrontar un campeonato desas características. É unha preparación psicolóxica tamén, non? Porque o boxeo é un deporte, bueno, pois arriscado onde o xaxa, tendo en conta que un mal golpe pode acabar en traxedia. Sí, bueno, traxedia... Eu non sei de ninguna que hubiese pasado, pero si é certo que é un deporte de contacto, claro, en principio pode parecer máis arriesgado que outro deporte. Está claro que os golpes non é bo leválos, pero eu hasta ahora non coñezo a nadie que hubiese levado un golpe, compañeiro meu, que lle sentase mal. Eu mismo levo moitos anos peleando, eu ou os meus compañeros cos que entreno aquí, que como pode ser Liceo Fernández ou Fran Farrapeira, que foron a pelear o outro día comigo, que levan moitos anos practicando e moitos campeonatos gallegos ganados tamén, eles nunca levaron ningún golpe, nin eu tampouco, do que me poida arrepentir. E hai quenes pensan tamén, bueno, que o boxeo non debería ser considerado un deporte, non? Porque, bueno, pues, pola cantidad de violencia que conleva. Sí, bueno, son diferentes maneiras de velo. Eu, desde logo, hasta ahora non teño queixa do boxeo, nin do Fulconda, non teño queixa dos deportes de artes marciales que levo practicado. Eu creo que, como todos, se practica con sentido, se tes cabeza para practicalo e despois para saber aplicalo, tampouco ten maior riesgo. Se ti tes a cabeza suficiente, hai profesores que te guíen e que sean vos maestros como teñen que ser, pois tampouco hai maior problema. Bueno, pois xa para rematar, Roberto Caroca, non sei se queres engadir algo máis, algo che queda por dicir. Nada, simplemente darvos as gracias a vos por la entrevista esta. Nada, gracias ao Concello do Porriño tamén por axudarnos de algún modo a organizar as veladas estas, porque aínda que non pedimos nada, pois se facilitan de algunha maneira, pois sempre te incentiva e te sientes máis realizado. Nos os que competimos nos incentiva e os que entrenan con nós, pois de algún modo tamén. Porque, dende logo, o Concello do Porriño aposta decididamente polo deporte. De feito, hai un lema que é Concello do Porriño, Concello do Deporte. Pois nada, moitas grazas, Roberto Caroca, e moita sorte nesas vindeiras competicións para que teñamos un campeón máis aquí no Porriño, que xa son bastantes. Nada, nos seguimos aquí na Radio Municipal do Porriño con máis contidos nesta mañá de xoves. Vale, gracias.